Belmonte i Hurray for the Riffraff. Płyta nosi tytuł The Navigator. No i jest taką całą opowieścią. Koncept albumem to jest jeden z ostatnich akcentów tej całości, do której no, jako całości należałoby słuchać. Także bardzo polecam Państwa uwadze. 2 minuty po godzinie pierwszej, hch@polskieradio.pl. Dzisiaj chyba wszyscy śpią, ale to dobrze, to my gramy w takim razie dalej, zwłaszcza, że powracamy do zespołu, który wzbudzał chyba największe emocje na przełomie lat 70. i 80. Został założony w roku 76, później istniał do początku lat 90. Wtedy nagrywał te płyty, o których dużo się dyskutowało, ale powrócił. Powrócił, jak to często bywa w przypadku takich wspominkowych właśnie powrotów, i teraz opublikował swoją nową płytę In Between. To zespół The Phillies, który, co ciekawe, biorąc pod uwagę całą tę falę amerykańskich zespołów w drugiej połowie lat 70., chyba najrzadziej u nas był prezentowany, a może nam się tak tylko wydaje. No w każdym razie możemy powiedzieć, że w HCH to jest pierwszy raz, kiedy się formacja The Phillies pojawia. Bo tej poprzedniej z 2011 roku płyty nie graliśmy na pewno. Nie graliśmy na pewno i wydaje mi się, że w ogóle na pewno w latach 80. ja tego zespołu nie słyszałem na antenie Polskiego Radia. No, a wtedy dość bacznie nasłuchiwałem. Wiedziałem, co jest grane w poszczególnych audycjach. I to sprawia ten zespół wrażenie takiego pominiętego dość mocno u nas, no ale też powiedzmy sobie szczerze, że nie należał do najbardziej popularnych również w Stanach. Chociaż ta pierwsza płyta Crazy Rhythm z 80 roku no, miała swoją wagę i znaczenie. No tak, i Glenn Mercer jako lider też był postacią taką w pewnym momencie rozpoznawalną. Zresztą w momencie, kiedy zespół wrócił, to wrócił i grał koncerty wspólne z Sonic Youth na przykład. Także to nie było takie tam byle co, tylko ten powrót w latach 2000 już był jakoś tam odnotowany i przeżywany w okolicach Nowego Jorku. Natomiast mnie bardzo ujęła ta nowa płyta, dlatego że ta płyta zatytułowana In Between, dlatego że z jednej strony ona cały czas jest jakoś zanurzona w klimacie lat 60. i przede wszystkim Velvet Underground i Lou Reeda późniejszych nagrań. Bardzo prosta, niezwykle ascetyczna wręcz, jeśli chodzi o budowę, konstrukcję utworów. No ale przez tę ascezę ona mi się również skojarzyła z Galaxy 500 i z takim nurtem, który z kolei, do którego myśmy często wracali, muzyki przełomu lat 80. i 90. No i tak porozumiewawczo tutaj wymieniliśmy uwagi, że na Off Festiwalu taka grupa by się przydała. No mogłaby zagrać, skoro powracają różne zespoły, mniej bądź bardziej udane, to The Phillies na pewno. Natomiast myślę, że też co jest wartością tej płyty, to, że ona no, zupełnie nie brzmi jak płyta nagrana i wyprodukowana w roku 2017. Ja słuchałem w dużej przestrzeni tego albumu i miałem wrażenie, że to jest jakiś taki trochę odnaleziony album sprzed lat. Ktoś nagrał reedycja, po czym się nie okazuje, to jest nowa płyta The Phillies. Zatem to nie jest absolutnie nowe brzmienie, to jest to, co było wcześniej. No, ten utwór, którego posłuchamy, też mógł powstać dużo wcześniej. To jest w zasadzie tytułowy utwór, tylko że w repryzie na finałowej sekcji płyty zatytułowanej In Between.

Myślę, że teraz Państwo rozumieją, skąd ten nasz komentarz, że to płyta, która zupełnie nie pasuje do roku 2017. I gdy po raz pierwszy jej słuchamy, mam wrażenie, że to odnaleziony materiał właśnie gdzieś, no może z końca lat 80. na przykład. Chociaż z drugiej strony, gdyby tak zabrzmiała nowa muzyka zespołu Jesus and Mary Chain, no to nie miałbym nic przeciwko temu, a tej płyty niestety bardzo się jakoś obawiam. Ja też się bardzo boję, to już niebawem, za kilka dni ta płyta będzie no pewnie do usłyszenia również na antenie na Trójki, na pewno w ciągu dnia. Ale póki co stawiamy na The Phillies, powracają z nową płytą In Between i to jest ostatni utwór właśnie tak zatytułowany, repryza In Between. Powtórzenie raz jeszcze, 2017 rok. To teraz zanim do Ghostboxu i Broadcast, to jeszcze króciutko fragment płyty, która ukazała się pod koniec stycznia, myśmy jej jeszcze nie grali. I to jest płyta, która bardzo mnie zaskoczyła, bo ponieważ wydała ją austriacka wytwórnia Mego, rzecz się nazywa Otto Hayax, bardzo dziwna nazwa. Dodatkowo rzecz jest w zasadzie muzyką elektroniczną, zbudowaną z inspiracji muzyką konkretną. Taka bardzo kolażowa, labiryntowa struktura, konstrukcja utworów. I byłem przekonany, że to są jacyś Niemcy albo Austriacy, bo tam jest dużo takich projektów elektronicznych. Jakie było moje zdziwienie, kiedy się dowiedziałem, że to jest Mark Clifford z formacji Seafill, więc korzenie tak naprawdę postroka i tej całej estetyki postrokowo-ambientowej, którą ta formacja Seafill wprowadzała w połowie lat 90. jeszcze. No a drugim członkiem jest duetu jest Scott Gordon z projektu Loops Hunt, Szkot, więc również Wielka Brytania. No a muzyka znakomita i muzyka wydaje mi się, jest niezłym wprowadzeniem właśnie do świata Children of Alice. To słuchamy. Thank you. Kayaks, duet Marka Cliforda i Scotta Gordona. Bardzo dziwna muzyka. No i też dziwna obecność dwóch Brytyjczyków, akurat tych w katalogu Mego. Ciekaw jestem, jak to się rozwinie. Choć z drugiej strony pamiętaj, że Mego w tym roku wydało nowy album The Next. No to prawda. Również to prawda. Zatem dużo, horyzonty. Dużo nowości w katalogu. Się poszerzają. 25 minut po godzinie pierwszej to już czas najwyższy otworzyć zupełnie inną historię. Przenosimy się do połowy lat 90., bo wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy ten właśnie zespół i to właśnie z małej płyty. Dokładnie rok 1996, pierwszy singiel na stronie A, Accidentals na stronie drugiej, We've Got Time, zespół Broadcast. Później te nagrania singlowe z lat 96-97 pojawiły się na płycie Work and Not Work, i to przynajmniej dla mnie było pierwsze spotkanie z tą grupą i później w sumie długie oczekiwanie na debiut, który ukazał się w roku 2000. Nawet jeśli ktoś nie zbierał całej dyskografii wtedy i nie pasjonował się tymi kompozycjami, to myślę, że tę grupę musiał poznać po latach jako taki punkt, bardzo ważny punkt odniesienia dla całej tej fali hauntologii, dla całej tej fali nawiedzonej muzyki pop, no i fascynacji bibliotekami muzycznymi, bo to od początku była formacja zanurzona w tym klimacie odległym w czasie. Myślę, że wtedy też to był dobry czas w drugiej połowie lat 90., bo ci z Państwa, którzy na przykład połknęli Bakcyla zespołu Stereolab i poszukiwali innych nagrań, to gdzieś Broadcast zawsze był w okolicy jako ten zespół nieco bardziej eteryczny i może bardziej melancholijny i rzeczywiście, tak jak mówisz, sięgający do tradycji bibliotek dźwięków wcześniej zarejestrowanych, do odkrywania, konstruowania muzyki właśnie na taki sposób, trochę w taki sposób trochę radiowy, trochę eksperymentalny, ale poprzez głos wokalistki te formy, które gdzieś tam instrumentalnie piętrzyły się i były trudne do opisania, one dzięki głosowi, mówiliśmy o piosenkach, o takiej retropiosence, powrotu do klasycznej piosenki. Na początku większy skład, pięcioosobowy, później tylko duet Jamesa Cargilla i Trish Kinnan. Później niestety nagła śmierć Trish Kinnan 6 lat temu. W wyniku najpierw zaraziła się wirusem grypy H1N1, ten taki słynny, znany z mediów, bardzo głośny. W wyniku tego zapalenie płuc i powikłania po zapaleniu płuc. Trish Kinnan umiera nagle, dostajemy wiadomość, że zespołu Broadcast w tym kształcie nie będzie. Informacja tragiczna i całkowicie niespodziewana. No i niedawno pojawiły się sygnały od Jamesa Cargilla, ze strony Jamesa Cargilla, że będzie płyta. No i tą płytą jest właśnie Children of Alice. Ale Children of Alice to nie jest tylko Cargill, bo to jest też Rod Stevens, instrumentalista, który się pojawiał w tym wczesnym składzie grupy Broadcast właśnie. I Julian House, czyli trochę człowiek instytucja, bo z jednej strony muzyk, grafik, organizator życia muzycznego, współwłaściciel wytwórni Ghostbox, który także nagrywał jako Focus Group. Thank you. Atoms, czyli Julian House jako The Focus Group. Nagranie z 2004 roku, opublikowane później, także wznowione w 2010 roku przez Ghost Box. I słuchając ostatnio nagrań i Broadcast, i Focus Group, trochę doszedłem do takiego wniosku, że o ile Broadcast z tych takich drobiazgów dźwiękowych tworzył jednak piosenki i te drobiazgi służyły do budowania jednak takiego utworu wokalno-instrumentalnego. Tak w przypadku Focus Group i Juliana House'a miałem wrażenie, że on poza tymi utworami, które trwały powiedzmy 2 minuty, 3, jego ideą było jakby tworzenie takich bibliotek dzisiaj współczesnych, czyli drobiazgów, które trwają powiedzmy do 30 sekund i z nich układania minimalnie większych rzeczy. No i to by zawsze było zaletą, wydaje mi się, w wypadku Ghostboxu, bo tu mówimy o wytwórni płytowej też, bo wokół Juliana House'a jest cała grupa innych wykonawców. I oni wszyscy się posługują takimi miniaturami, a tu na płycie Children of Alice, gdzie się panowie spotkali ze sobą, bo tu już przechodzimy do tej najnowszej płyty, spory fragment od razu. Płyta jest inspirowana oczywiście Alicją w Krainie Czarów. Ale tu ulubiona bohaterka Trish. Tak, tak. Jednocześnie tak. To jest hołd dla Trish. To jest hołd dla Trish, oczywiście. No i jednocześnie cały czas płyta zanurzona w takim wyimaginowanym folklorze brytyjskim, bo gdzieś to się pojawia gdzieś w tle i Broadcast, i wykonawców z Ghostboxu. Posłuchamy utworu The Harbinger of Spring, który ukazał się 3 lata temu na kasecie, która w tej chwili, limitowany nakład, która w tej chwili osiąga ceny powyżej 100 funtów grubo. Jeżeli ktoś ma, to był ten jeden utwór tylko. I ten jeden utwór jednocześnie stał się od razu osią płyty dużej Children of Alice. Thank you.

Children of Ellis, czyli taka swoista supergrupa klimatów onirycznych brytyjskich. James Cargill, Julian House i Roch Stevens. A wszystko to w hołdzie Trish Keenan, czyli zmarłej wokalistce zespołu Broadcast. No i kto wie, no być może teraz pod tym szyldem Children of Ellis ci muzycy będą dalej nagrywać. To, jak państwo usłyszeli przed momentem, to jest taka suita złożona właśnie z drobiazgów, z kolaży, z dźwięków, które mogłyby stanowić podstawę współczesnych bibliotek dźwiękowych. I jeszcze fragment kolejnego utworu, już krótszego utworu Children of Ellis, Liminal Space, ale to już na zakończenie dzisiejszego wydania HCH. Tak, to jest smutna informacja, ale mamy też dobrą. Za tydzień kolejne 228 wydanie HCH. Dziękujemy za uwagę. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Do usłyszenia.